إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema idadi ya miezi kwa Allah, siku Allah alipoumba mbingu na ardhi, idadi ya miezi ni 12. Katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Hii ndiyo dini iliyo sawa sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatahadharisha na kusema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, wapigeni washirikina nyote kama wao wanavyokupigeni wote. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni kwamba Allah yuko pamoja na wenye takwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihain min hadithi Abi Bakrata radhiyallahu anhu qal khataba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hijjatil wadaa faqala fi khutbatihi inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أنا وكوازي مزيهي من متكوف. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwa jumla kwamba kuna miezi minne mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kama ilivyo Qur'ani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mbainishaji wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an, mfasiri wa kwanza wa Qur'ani ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiweka wazi miezi hiyo minne mitukufu kwa hadithi hii iliyo katika sahihain. Mtume alivyosema inna zamana qad istadara ka hayati, zama zimezunguka kama kawaida yake. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Thalathum mutawaliyat, miezi mitatu imefululiza. Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Hii ndiyo miezi minne mitukufu. Ndugu zangu Islam, Rajab, neno Rajab wanasema maulama wa lugha mina tarjib, inatokana na neno tarjib. Wa tarjib huwa ta'dhim, na tarjib ni ta'dhim, kuadhimisha. Na hii ni kwa sababu Waarabu walikuwa wakiuadhimisha mwezi huu wa Rajab, ndio ukaitwa jina hili la Rajab. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akauita mwezi huu wa Rajabu Mudhar. Wanasema baadhi ya maulama kwa sababu kabila la Mudhar lilikuwa likiuadhimisha sana mwezi huu kuliko makabila mengine. Kabila la Mudhar liliuadhimisha sana mwezi wa Rajab kuliko makabila mengine ya Waarabu walivyokuwa wakiuadhimisha mwezi huu wa Rajab. Dhakara Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi ala hadhihi al-aya qala fa innama adhafahu ila Mudhar liyubayyin sihhata qawlihim fi anna Rajab huwa ash-shahru alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Ibn Kathir rahimahullah anaelezea sababu ya Mtume SAW kudhifishia Mudhar, akasema wa Rajabu Mudhar. Anasema hii Mtume SAW kamesema wa Rajabu Mudhar ili abainishe usahihi wa maneno yao kwamba Rajab ni mwezi ulio baina ya Jumada na Shaaban. Thumma qala la kama tadhunnuhu Rabi'a min anna Rajab al-Muharram huwa ash-shahru alladhi baina Sha'ban wa Shawwal wa huwa Ramadhanu al-yawm. Si kama wanavyodhania kabila la Rabi'a. Kabila la Rabi'a lilikuwa likadhania kwamba Rajab ni mwezi ulio baina ya Sha'ban na Shawwal, wanakusudia Ramadhan ndio Rajab. Idhan fabayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sihhata qawli Mudhar annahu Rajab alladhi baina Jumada wa Sha'ban, siyo Rajabu ya wale Rabia. Kwa hiyo Rajab ni mwezi ulio baina ya Jumada al-akhira na Sha'ban, huu mwezi tulio nao ni mwezi mtukufu kama ilivyo miezi mitukufu ambayo ni Dhulqa'da na Dhulhijja na al-Muharram. Qawluhu ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Miezi hiyo yote msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi ya katika miezi hiyo yote 12. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal khassa Allahu arba'ata ashhur فجعلهن حرما وحرم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ابن عباس رضي الله عنهما أنا سمع الله سبحانه وتعالى أم يخص ميزي مني خص الله تعالى أربعة أشهر فجعلهن حرما أكيفاني ميزي متكفو waadhama hurumatihin, akaadhimisha heshima za miezi hiyo. Wajaala dhamba fihinna a'dham, akajaalia dhambi, kufanya dhambi katika miezi hii ni kubwa zaidi. Mtu akifanya dhambi, madhambi yanakuwa makubwa zaidi, akifanya maasi madhambi yanakuwa makubwa. Wal amal as-salih wal ajra a'zam, pia amali njema, mtu anavyofanya amali njema katika mwezi huu thawabu pia zinakuwa kubwa. Wal amal as-salih wal ajra a'zam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni mwezi mtukufu ambapo tunatakiwa tujizuie zaidi na kufanya maasi pamoja na kufanya taa. Tujizuie zaidi kufanya maasi lakini kuendeleza na taa, kufanya kila mtu anavyoweza katika amali saleh ambazo ni mashruu, si kufanya amali saleh ambazo si mashruu. Afanye amali saleh alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni moja katika misimu ya khairi. Mwezi wa Rajab ni mmoja katika misimu ya khairi. Tunatakiwa kila mmoja wetu ajitahidi kufanya amali njema kiasi cha uwezo wake, kwa sababu ni katika misimu ya khairi aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala ili tuzidishe amali njema. Walillahi darru man qal bayyid sahifataka sawda'a fi rajabi بصالح العمل المنجي من اللهب شهر حرام أتى من أشهر حرم إذا دعا الله داع فيه لم يخيبه بيض صحيفتك السوداء في رجبي لفني جئوبي دفتري لكو جئوسي لفني جئوبي كتك مزي هو رجب بصالح العمل المنجي من اللهب kwa amali njema zitakazo kuokoa na moto. Shahrun haramun ata min ashhurin hurumi, huu ni mwezi mtukufu uliotuingia katika miezi mitukufu. Idha daa Allah da'in fihi lam yakhibi, yoyote mwenye kumwomba Allah khairi basi haruki utupu, harudi utupu. Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu dua zake. Idha daa Allah fihi da'in لم يخبي الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ndugu zangu waislam, maulama wanasema hakuna tukio lolote la kihistoria lililotokea katika mwezi huu wa Rajab. Hakuna tukio lolote kubwa la kihistoria lililotokea katika mwezi huu wa Rajab. Ibn Rajab al-Hambali katika kitabu chake la Taiful Maarif yakul waqad ruya annahu hadatha fi hadha ash-shahri hadith au hawadith adhima, imepokewa kwamba yalitokea katika mwezi huu wa Rajab matukio makubwa. Qala wa lam yasihha fi dhalika shay, hakuna hadithi yoyote iliyo sahihi katika mambo hayo kwamba yametokea matukio makubwa ya Uislamu katika mwezi huu. Imepokewa, anaendelea Ibn Rajab al-Hambali asema, imepokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa usiku wa mwanzo wa mwezi huu wa Rajab. Sio kweli. Pia imepokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume tarehe 27 ya mwezi huu, wakila tarehe 25 ya mwezi huu. Walam yasihha fi dhalika shay, hakuna hadithi yote sahihi iliyo sahihi katika mambo hayo. Kwa hiyo sio kweli kwamba mtume alizaliwa katika mwezi huu, sio kweli kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume katika mwezi huu. Ndugu zangu Waislamu, tukio kubwa la Isra na Mi'raj, tukio kubwa lililotokea la Isra na Mi'raj ni tukio la kweli, ni tukio lililothubutu kwa roho yake na mwili wake na hali ya kuwa macho. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa kutoka Masjidil Haram Makka mpaka Baitul Maqdis Filistin mpaka kupelekwa mbinguni kwa usiku mmoja. Hili ni tukio la kweli, ni tukio la kweli, na mwenye kukataa tukio hili basi ni kafir. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, awwalu surati al-Isra, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kutakasika na kila upungufu ni kwa Allah ambaye alimpeleka mja wake Muhammad kutoka Masjid al-Haram Makkah mpaka Masjid al-Aqsa Palestine usiku mmoja, kisha akampeleka mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linuriyahu min ayatina, ili tumuoneshe baadhi ya alama zetu. Innahu huwa as-sami'ul basir, Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Hili tukio ni la kweli, lilitokea, tukio la kweli, na ni moja katika miujiza mikubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio hili la Isra na Miraj ni tukio la kweli. Lakini je, lilitokea mwezi huu? Hapana. Je, lilitokea tarehe 27 ya mwezi huu? Hapana. Al-Hafidh Ibn Dihya katika kitabu chake alivyosema kwamba, qala ba'd al-qassas inna al-isra' fi hadha ash-shahr fi rajab wa dhalika 'inda ahli al-jarh wa at-ta'dil 'ayn al-kadhib. Ibn Dihya, al-Hafidh Ibn Dihya rahimahullah, katika kitabu chake hicho, ba'd ma warad fi bayani بعض الوضاعين في رجب ما ورد في بيان بعض الوضاعين في رجب akasema hivyo, walisema baadhi ya wanaotoa visa kwamba tukio la Isra lilitokea katika mwezi huu wa Rajab, asema hilo kwa watu wa jarhi na taadil ndio dhati ya urongo, ni urongo mkubwa kwamba lilitokea tukio hilo katika mwezi huu, ni urongo, sio kweli. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akithibitisha kwamba tukio hili halikutokea katika mwezi huu wa Rajab, qala rahimahullah, al-adilla al-manqula anna hadhihi al-hadithah وقعت في هذا الشهر أدلته منقطعة مختلفة فلا يدل على شهرها ولا عشرها ولا عينها بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة. دليل هذا زلزل نقوليوا كسيما كما تكيو ليلة لنتوكيا كتك مزيهو ني دليل منقطعة مختلفة hazifahamishi ashriha wala shahriha wala ainiha kwamba lilitokea katika mwezi huu. Kwa hiyo wanaosherehekea wakakusanyika katika mwezi au tarehe 27 ya mwezi huu ni uzushi wanaofanya huo, kwa sababu halikufanyika tukio hili katika tarehe hiyo wanaokusanyika, wala tarehe yote ya mwezi huu, ni uzushi. Na uzushi huu ameuelezea Al-Hafidh Ibn Kathir fil bidaya wan nihaya, kwamba wanaokusanyika na kusherehekea tukio hili la Isra na Miraj katika tarehe 27 hawa ni wazushi. Kadhalik Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah pia ameelezea uzushi huo wa kukusanyika na kusherehekea tarehe 27 ya mwezi huu. Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله بقية السلف يقول فلله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. أضعنا حكمة كبوة كوساوليش واتو تكيوهن للتكيالين. فلله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. أضعنا حكمة كبوة كوساوليش واتو كوما تكيوهن للتكيالين. حقنا نجوا اسبكوا الله سبحانه وتعالى. Kwa hiyo Waislamu lazima waamke, sio wakaambiwa nendeni msikitini leo ni Isra wanakwenda. Waislamu lazima muamke. Mambo ya uzushi, uzushi ni mambo ya zamani, wacheni mambo ya uzushi. Muislamu anatakiwa afuate sunna, awache mambo ya uzushi. Dini hii ni atiba, si ya kuzushwa na watu. Hayo watu wamezusha mambo mengi katika dini. Waislamu, kwa nini tunalala mpaka sasa? Sunna zinaeleweka, bid'a zinaeleweka, haramu iko wazi na halali iko wazi, sunna ziko wazi na bid'a ziko wazi, bado tumelala. Waislamu bado tunapelekwa pelekwa kama bendera na upepo. Kwa nini, ndugu zangu Waislamu? Na tunajua haki, haki tunaijua, batili tunaijua. Wacheni mambo ya bid'a, wacheni wazushi na uzushi wao, fuateni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini hii ni ya ittiba, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni msizushe, mmeshatoshelezwa na dini hii yenu, kila jambo limeshawekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, msizushe. Uzushi ni haramu, ndugu zangu Waislamu. Anayehudhuria katika uzushi, ujue ana madhambi. Asione kwamba amehudhuria tu yamekwisha, ana madhambi. Kwa hiyo tuwacheni mambo ya uzushi, tuamkeni, tufuate sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.